асаблівый аўтапартрет. Бацька рабіў. Наколькі я разумею, зрушаны ў часе, ну як бы аднесены ў мінулае, вясковы паэт, гэта ўсё быў аўтапартрет бацькі. Алесю знешне бацька пісаў з маці. Ну, прынамсі, такіх вот, каб былі рэальныя людзі з рэальнай фактурай. Не думаю, што все яны былі ў рэальнасці. Краявіды так. А яго можна было назваць сентыментальным чалавекам, які вот прыїжджаў сюды, якому трэба было пабыць аднаму? Можна. Быў сентыментальны і прыїжджаў, ішоў да рэчкі, сядаў над рэчкай, пісаў блакнотик. Ніколі нічого не рабіў па гаспадарцы. У каровы не пасвіў. Я пасвіў карову. Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». У эфіры вандроўка Дзмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. Усе старажылы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля. Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз дзе гэта хата стаіць. І Бярэзіна была. Солдат один стол за Бярэзінаю і давай стрэльваць туды. Па немцах? Па немцах, туды на гору стрэльваў, а яны на гарэжоць з пушкамі сядзелі. А чым ён думаў? Ён жа разумеў, што ён падставляе людзей. Хто тагды думаў? А туда, як ён абстрэліўся, а тагды немец з пушкаў, з усіх, і давай па вёсцы даваць. Ну, многа тады пагарэла хат, многа яны разбамбілі. Уся дзяўрэўня наша згарэла. Усе датла. А як же Варакомшчына жыла падчас акупацыі? Зноў будавалася? Да. Хто меў средства, то добрый дом мы пастроіў, а хто бедны, вот я бы якой, вот мой яшчэ тагда халасцяк жа быў. Нямецкія акупанты далі варакомцам адбудавацца наноў. Тыя дыхтоўныя хаты, якія стаяць па сёння, гэта тое, што было пабудавана вяскоўцамі ў 1941. Але здарылася іншая бяда. Немцы раскватаравалі ў Варакомшчыне полк церскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але цярпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары. Немцы прыйшлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленькая хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся, то упали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода трекатили все. Вот я, кажется, наша была. Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху ўспамінаць пра тое церскае войска. І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі. Тюрма для каго? Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе связан. Кажуць, хто-то вот у нас, што з партизанамі, ты или я была связан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же и памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что хочешь. Такое? Да. Я шмат чуў пра зверствы эсэсаўцаў і нават партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў. А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы? Вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі? Яны сем'ямі былі. І дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой. У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі. То самыя партызаны рабілі пачці што і тыя казакі. Якія тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, от пашлі і ды, хадзілі і абіралі ночы толькі.

Беларусі Таццяна Беланога і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляюць перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю.